राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 5 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः माहात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई भाव बदलना है, भाव एक संत थे गृहस्थे तो अपने ससुराल गए, ससुराल गए जो कोई जल भरते थे और लड़कियों से पूछा कि अमुक का घर कौन सा है, ससुराल घर तो बता दे अमुक घर है तो वह अपनी स्त्री थी, घर बताने वाली स्त्री थी उनकी पसंद था नहीं था पूछो घर तो घर बता दियो। फिर बाईज माना उसको स्त्री माना स्त्री माना फिर उम्र भर में स्त्री माना हमारे घर कौन सा है तो भाई गया भाई गया भाई भाई श्री मानी मानी तो भाव बदला भाई कह दिया कि भाई घर कौन सा है भूल से प्रश्न तो नहीं थे घर बता दिया। फिर भाई माना उम्र पर स्त्री नहीं माना तो भाव बदलाओ या बदल बताओ भाई कह दिया भाई बहन नहीं होंगे बस अब बहन नहीं होंगे इस तरह से संसार है इसे भाव बदल दे भगवान है पूरा काम बन गया पूरा काम बन गया एकदम जो ये बात है हम तो जानते संसार है नहीं ये भगवान है अच्छा बोलो क्या बदला भाव बदल गया इतनी बात ये भगवान है भगवान है एक मनुष्य मैं एक ही बहुत हो जाऊं तो एक ही बहुत हो जाए मांगे आप अकेले सब कुछ अकेला मांगे आप नाम धरा संसार संसार का नाम धरा हुआ है बन गया आप अकेले सब आ गया आप ही बने हुए पीड़ापा कितनी सवाल अरे भगवान के वास्तव स्वरूप भनवा करना नहीं मानो किसका मानोगे, भगवान का नहीं मानोगे तो किसका मानोगे। डूबा पंश कबीर का जाया पुत्र कमाल, कमाल पुत्र था बेटा, उसे कह दिया यदि वो छोटी शुभ कन्या है, समान अवस्था की बहन है, बड़ी अवस्था की माँ है, बनाओ गया ब्याह करा तो कमाल बोला कि बेटी के साथ करोगे, बहन के साथ करोगे, माँ के साथ करोगे, तीनों है गोदी छोटी लड़की है, बड़े तो बहन है, बड़ी है तो माँ है, कैसे दुआ वंश का बीज का दया पुत्र का माँ के साथ ब्याह करोगे, बहन के साथ करोगे, बेटी के साथ करोगे, बताओ तो भावी बदलाएगा, बड़ी है वास्तव है माँ, समान है वह है बहन, छोटी है और बेटी, और बेटी के साथ क्या करोगे, बहन के साथ करोगे, अगर माँ के साथ करो दुबर वर्ष मेरेगा दया पुत्र कमाल कमाल कर दिए कमाल जवाब नहीं तो बेटी के साथ करो, का बहन के साथ करो, माँ के साथ संसार मात्र भगवान है, जीवन मुक्त है, भगवान ही भगत हो गया, हमारे प्रभु है प्रभु है प्रभु, मेरा भाई के ऊपर सिंह सो दिया, सिंह भूखा लगा सिंह, दो तीन दिन लगा भूखा, और जगह बंद कर दिया, मेरा भाई से फिर खा जाए कम हो जाए, मेरा भाई हो आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, बड़ी खुश हुई, आरती करे चलो आरती कर जगह सीतारा पैसा जो मैं सिंह छोड़ने वाला था उनको तरह आ गया, भाभी तो बदला है, मेरे भाई खुश हो गए, हाँ बदला दी भगवान बदला दे बदला दी भगवान आएंगे बदला दी, हाँ तो बदला दी भगवान दर्शन दिए, क्यों तो भाव बदला है, खाने भगवान आ गया ये बात है। शरीर ताकत नहीं, खा ले भगवान के खाए भगत ने, भक्त ने भगवान खा भाई। आरती करे जरूर आ जा, छोड़ने वाला उनको जिम गया, पुष्य उठा दी जिम गया। यह बात मेरे मैं खाए ही नहीं, प्रहलाद के भगवान खावे मेरे में खुश हो गए, आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए। इतनी मौसी बात, इसलिए तो भगवान है भगवान बार दे रहा हूं। कृष्ण भगवान आ गए, वासुदेव से महात्मा से दुर्लभ। वासुदेव से रात दिन भगवान ही भगवान रहते, हरदम भगवान में, हरदम भगवान में रहते, आगे भगवान पीछे भगवान, चारों तरफ भगवान ही भगवान। मौज हो गई तो भाई भाव बदलना, भाव राम सारे भगवान है। ऐसे पानी में कूद गई के दुख होता है मेरे जीने से, तो ये सुखी हो जा। रात रात भी रात हो कोई देखा नहीं, सब लोग वहां दुख मिट गया। सात बेजा मारा बन गया, जय दे दिया अमृत हो गया, अमृत मार हो गया, ठाकुर जी का सर नमृत मारे तो भावना इतना काम है ठाकुर जी। अब सिंगरों पाओ बात हो भगवान आए, प्रसन्न आ भगवान आया हुआ, संसार सब बदल गया, सब भगवान से इस बात आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप संसार मात्र बदल वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्व भगवान वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह वाह प्रभु वाह प्रभु।